أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا. صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه د سورۃ التوبه د یو سل درویشتم آیات څخه شروع بیا د سورۃ تر پای پورې معنا تر یو سل نویشتم آیات پورې. د دې لومړنی آیات چې یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین د دې ربط د ما قبل سره دا دی چې په ما قبل کې چې وو په ډیرو آیاتو کې د دا منافقانو چې وو د هغو زمائم بیان شول بانا جهاد ته چې وو ترغیب پکښې بیان شوی چې د دغو خلکو سره جهاد پکار دی د هغه منافقانو خبره نه ولې دا مخکې آیات دی چې وو ما کان المؤمنون لینفرو کافه ګرده چې نه وځي خو یو څه خو نو جهاد ته ولاړ شي خو دا ترغیب و جهاد ته د ما قبل سره ربط دا دی چې په تېر آیات کې ترغیب و جهاد ته په دا اوس آیات کې چې دی په دې کې بیا ترتیب دی د جهاد هغه یې ترغیب و چې کوی یاست دا پسې ترتیب دی چې نو پر دغه رقم یې ورشروع کړي د جهاد غې نو ترغیب او ترتیب دغه یې رابط شو سره نو ترتیب یې داسې الله تعالی بیانوي یا ایها الذین ای هغه کسانو آمنو چې ایمان مو راوړی دی قاتلو تسې قتال و جنګ وکړي الذین د هغه کسانو سره یلونه چې در څرمه کې کوم تاسې ته من الکفار د کفارو څخه جهاد دغه کافر څو شروع کش دا تا ته د سیام سایه دی پر بغل کې دی دغه ځای سی شروع د سنی چې ودا ته رغ نه کې شل ملک او اخوات دی دغه سره ته جهاد کې دورې پس زیاده دی ته خدای دې دلته پښه کوي نو د امزه کې چې د متصل امزه کې ور صفا کوا صفا کوا ورځه بره به غمه چې اخواته جنگیږي کدر د لاس اړ یا درته و اخواته جنگیږي نو دا به بره په مابین کې سره پری کې منسته بده کې بره به کامیابی نس حاصل ولې ترتیب دا غدي چې د دنجګې کاپراسي شروع ک یا ایها الذین یا خلقو امنو چې ایمان والا است ایمان مراهوري دي قاتلو تسی جنگ وکی الذین دا اغا خلق سر یلون چی در سرم جی کم و تسی تا من الکفار دا کفار سخت دا چی دا در سرم جی چی دا جی فتح کرد بیانو اغا نور چی دی یلون کم بیا چی اغا فتح کرد بیانو اغا نور یلون کم جی چی ار کافر دا مخ باسی خو بیانو ابل در سرم دی بیا چی اغا دا بین باسی بیا اغا بل در سرم دی دا بین استل دانا منا چی خمخاب مرگی دا بین استل چی دا مقابله جی دا منزو استل مقابله په دې رقم هم د منځ ایستل کیږي چې مرز په جنگ په دې رقم هم کیږي چې تسلیم شي وایي چې زیاده کوم یا دې تسلیمي نه په دې ځنه کوي کیږي چې ونه سي برای امره یې کوي و دا ګر د طریقې د دغه دي چې ګوکې تا د دې ګوکې د منځ یو د مقابله جوړه منځ یو ورل د کافر ذات موږ نه نسی کوو د کافر کفر ور نسی کوو او مقابله یې نسی کوو نور خو هغه دی په دار اسلام کې زمیان اوسیږ کله مسلمان حق لري چې د سره جنگ وکړي چې ته ولې نه مسلمان ته ولې عیسایي هغه وایي زه عیسایي یم د دې اوسیږم ستاسو په چا مات حق له اوسېدو را کړی دي او زه کاله دی ټیک ثابت جمع کوم و دې سره ته حق نه لري د کافر مقابله موږ د منځ بس شوی باید مقابله ورنکې نو نو د دوغ سره به وجنګیږي دا ترکیب شو بل امر دا نبی الله عز وجل و نبی علیه الصلاة والسلام او مؤمنان ته کوي ولیجدوا فیکم غلظه ولیجدوا او دی پیدا کی فیکم په تاسو کې غلظه سختی سخت مزاجی دا کافر دا تمه تا ته نه کی چې یاره دی دوله پوست ملائم دی بار دې د شیان در وړاندې کی چې هغه ستا د جنو د ایمان سره ټکاري یا دې په تا کې داسې سختی پیدا کی چې بار د جن خلاف خبره ستا د مخ نه شي کولای چې برای د خدا بار بیا جنجال جوړي بار بیا ګرد دنیا را خبرې دې په تا کې دغه سیغل زت پیدا کی چې تا ته ته بده تسلیمې نه چې د پروګرام تا ته پیغام د صلح وړاندې کی چې ته ما ته را تسلیم شې دې به د صلح وړاندې کی چې کزه تسلیم سم منې مې کوم نه منې دا رقم یو بعد ته پیش دیس نه چې تا ته ته ما پیدا شې ول یجدو دوی دې پیدا کی فی کوم په تیسی کی غلظه سختی در په شکی پیدا کی معنا خپل د سر امان بدر فاسر ته کی دیس نه کی چې تا ته وراسته تا ته بارزه ژغنه کوم یا وای ما ته ژغنه کوم دا اس واعلمو او تاسو پوسی ای مؤمنان چې ان الله به شک الله مع المتقین دا سره د متقین او د متقین سره مل او ملګری دی دا د صد پاره وویل چې دا مخ کې دوه امر چې ساجر شو چې تاسو د داتسر په کفارو سره مقاتله او جنگ وکړي نو جنگ خو اسانه کار دی په خپل خې خبر راځه په شخوند کې د جنگ کیسه څنګه شخوند کی وای په دنیا کې دوه قسمه کیسې شخوند کی یو د جنگ یو د عشق لکه د یوسف علی صلاتو و سلام او د زلیخا تر مس کوم قصه د قران امر راوړی د کتابو کې ما دسته انا دا خلک خوند پر اخلي شي کیسه د خدای عشق ده د جنگ خبرې چې دین وای د جنگ خوږې خبرې ساعت یا طریق دي ساعت خپل بل تیر سوي دي اغه تر خیخ بل وړه ده د بل چه بیان کی بهر نو شخوند کی مګر چې الته ورسه بر خدا خپل پر چم باندې د زړه تر غړه په ګران کار دی جنگ کول نو چې دا دواړه سخت کارونه و دلته الله پاک مؤمنان ته تسلی ورکړي چې زه دې ملګرم دا سختي ته ورځ ورک پروا نه لري وعلموا تسبوسي ان الله بشک الا مع المتقين سرد متقام دي فاغه کار کیم چې قتال ورسره کوه په دا بل کار کیم چې ول یجدو فیکم غلظه د کفار او د منافقان په تیس کې سختی پیدا کی سختی په تا کې پیدا کی زمانه چې دای په تا کې ملایمت نکي حس چې یاره دا سړی چې ډیر ملایم دی ډیر پوست دی بس ونه سه ته به د سره د یو جوړ جاړی خبره وکي جوړ جاړی کې کاوه دغه رقم به وړاندې کی چې ما ته خو به ژغ نه کړی چې در تسلیم شم دغه رقم به دی کی نو دا دواړه کار ګرانو دغه تسلی علاوه ورته چې زمو مالیم دا فرسی آیت کریمه چې دی چې اذا ما انزلت سوره دا جیرا په تاغه دی چې په ما قبل کې د منافقانو رقم رقم شنائع بیان شو یو غټ شنیعت بجد دی پاته د هغه وس الله پاک بیانې هغه د منافق طبیعت ده دی د قران کریم په احکام دی رخصان دی استهزاء کوي الله یې دغه بل غلط کار دی دی نو رقم رقم د دې غلطي خو الله تعالی بیان کوي په دې گذشته آیاتو کې دغه یو غټه دغه چې د غلطي چې ده دغه زمي مو قبیحه چې ده د وس بیانې الله وي چې دا ما دغه د تمسخور دی رخصان دی په جن و اذا ما هغه وخت اون جلت چې نازل کړي سوره یو سوره د قران کریم څخه دا چې نازل شي په منهم ځینې د دې منافقان من هغه څوک یې قول چوای یا په خپل منځ کې سره وای یو تر بل ځینې تفسیر دغه سی وای زموږ مخته کوم تفسیر پروت هغه دی وای او هغه ضعیف مؤمنان ته په دغه مؤمنانو کوم فرق شته ځینې مؤمنان چې هغه جلاوري غشتي هغه ته د خپل منځ سره اړه په داخلي کې وای یا دغه ضعیف د اخواره بوش کتره بر دی شد دغه کولای سی ورته وجه غیژه کمه دی ونه سه خدا بی بیا صورت نازل سوی دی ایمان یې در غټ کی ایمان یې څونه سوی دی په خوا خودی وی په د قران شریف په سری ایمان غټیږي نو نو خوای بل صورت راغل دی ایمان به څوره غټ سوی ته څو غزه به وسوی یا به څو خورواره سوی دغه قصه ته وسخور کی رخشند او استهزاء کی و اذا ما هغه وخت انزلت نازل پر سوره سوره فمنهم بعض دغه منافقان او سمناغه څوک دی یقول او چوي په خپل منځ کې یو وبل تداسي مازی په مومن او مګر دی خپل اندوال ته ژغ ایمان به جن خو راغټ سوی نن بیا یو صورت راغلی یا ودا ضعیف مومن ته وای دغه ته ژغ څنګه ورته وای ایو کوم کم یو دی لته څخه زادت چور ډیر کړی دی هو ودت هذه دغه صورت چې دا نازل سوی دی ایمان ان ایمان دا کم یو ایمان غټ سوی دی راکیر سی چې ایمان یې غټ سوی چې موږ وګورو چې ایمان یې وسونه کدر سوی دی دا چې دی دی دیس نه دی چې واقعي دی ایمان زیاتو بل زیاتو بل د پکار دی رخشند خو هیڅ معنی هغه چې قران کریم وای چې قران کریم چې راځي چې د مؤمنانو ایمان په غټیږي ایمان یې په قوی کیږي په غشتلې کیږي دا کم یو غشتلې سوی دی دا رخشند استهزاء کوي دا وینا یې خپل د منافقانو د یو منافق او ابل تکي او یا دا وینا دا رقم د چې د منافق او کمزور مؤمن تکي چې نه دی خدمات خپل جواب نشي راکولای زه په خلو کې پر زرانګم زه پر غشتلم نو دی ژغی ودته وای استهزاء پر رقمانی ایوکم کم یو دی پتیسی کی زادت چور ډیر کړی دی هو ودت هذه دغه صورت چې دا نازل شو ایمان ایمان د کم یو ایمان یو رغټ کړی دی دا پښتنه د وکړ د استهزاء پر رقم الله عز وجل نو خو جواب دی غواړي جواب یې دغه دی ورته وی دا پسې د شی ورته وای وا فاما الذين بشکن او هغه کسان امنو چې هغه ایمان راوړی دی ورته چې کوم چې ایمان په اخلاص راوړی دی فزلی که د مخه د ایمان تو خمی فزا دت نور زیات کی د صورت هم و دوغ خلوته ایمانن ایمان برابر تا چې ایمان په زړه کې و مؤمنان او هغه ته واقعي ایمان ور زیات کی و هم په داس حال کې چې دوی استبشرون خوشاله کی رغه مؤمنان وس خورا خوشاله و د مخه به پرز کی چې د قران کریم لا صورت نازل سی و د مخه پر لا صورت ایمان الحمدلله دنی ول سم نازل پر ول سم صورت به مادي ایمان دی دا خوشحالی هم په وکړه چې په خامې ایمان پر لاس صورت ونن پر یو ورستی سبا پر دوه ورستی قران شریف ګرځي وسل څوار لسی نو ګرځي په خپل نه دی نازل سوی چې څونه نازلی چې دای خوشاله کیږي وایز ما ایمان ډیریږي په هغه وخت کې ایمان زیاتو بو نقصان قبلاوه و زیاتو بو نقصان نه قبلی و قوت و ضعف قبلی کدا هیڅ په خبره کې څه وایي په خو ودی ډیر دی خدای مخ پر لاس صورت ایمان پر یو ورسو پر دوه ورسو پر ډیر ورسو چې قران کریم کامل سن خو ایمان پر سن اوس چې دی قوت زور کوي نه اوس هغه تبلیغي جماعت مالاوي وای د ایمان قوت دی وای زیاتو به نه وای ولې زیاتې خو نه خو زیاتو په هغه یو ایمان پر دې وسل سور سور سورته باندې دی مګر هو کې قوت زور قبلی قوت هغه دی چې ایمان پر دوغو باندې قوی دی غشتري دی د بل غبره ضعیف چې هغه مازی په نامو باندې بر مؤمن ورته ویل کیږي چې ایمان قوی هغه غشتلی د خپل ایمان د خاطر د اسلام او سنت احکام ته بره وژوروري و سخت و سخت و احکام تو وجر خو قوت ایمان پکې کی دا بل چې دی بره واغشتلو وا قوی و درنو احکام تو وجر نشي ورای خو دی ایمان ضعف پکې کی نو دلته به ته دسی ورته وای په جواب کې بره هغه کسان چې ایمان یې درلودي فزادت نو ورزیات کی چا د صورت کې نازل شو هم و دوی ته ایمان ان ایمان ورزیات کی و هم او دوی چې په داس حال کې استبشرون چې په خوشحالي ژوند د خپل ایمان په زیاتو سره په خوابه دی نه دی چې یاره د ایمان څونه را باندې راډیر شو په خو لا صورت اوسې ول سو بیا دول سو یا په ګردو خوشحالي هم کوي وای شکر د ایمان من نور په څیر ډیر شو دا خو ته دغه چا بیان دي چې د ایمان دغه چا زیاتیر نو دا جواب په داس جواب چې منافق په ځړ کې په وای هغه داد و اما الذين او هغه کسان بیا په قلوبهم چې په زړه کې د دې مرغ در مرز د نفاق دی برابر د چا زړه چې د مرزه ډاکی د نفاق د مرزه د کفر د مرزه فزادت نور زیات کې د صورت هم ودیته رجسن نجاست الی رجزهم و نجاست ته دی رجس نجاست ته ویل کیږي په حدیث کې راځي دغه د انسان څخه چې راوځي دغه نجاست د ګندګی چې ورته وای رکس امرته وای رجس امرته ویل کیږي نو نو د تاغه منافق زوخ په خاده نجاست ته ډک پرځه کې چې موږ رسول الله سورته نازل سیوی دا الله سورته نو د مناله نو چې دا الله سورته نه منل منکر وګا چې پرځه کې نجاست چې ولسم نازل خو دا امن نه منی نور انکار یې وزر ته واره چې دو ولسم نازل خو هغه نه منی نور انکار یې وزر ته واره چې در لسم نازل خو هغه نه منی دا انکار پر انکار انکار پر انکار وکي نجاست کې وزر ته نور په صورت چې برابر ته د قران کریم په تطبیق شک نشته چ قران کریم د چا ایمان ور ډری ور قوی کوي مگر ها پمزکه کی پرکسته پزرو کی پرکسته چې پزرو کی مخ کې د ایمان تخم یې سره ایمان راوړي دا غي ایمان ور ډری ور ډری ور ډری کله دا تخم نو موجود د نجاست تخم موجود دا غنو نجاست ور ډری هغه فارسی شاعر دی وای وای باران کی در لتا پکې تبع عشق خلاف نیست در باغ لا لروید و در شوره بو مخس وای د باران پر شوال کی د اچ اختلاف لا کافر وای چې باران ششګی د هوا په صفاقی تعالی او تعالی رحمت مسلمان وای نو یې وای چې نه یې وای شزم وای نه رم نو د د په لتا پت کې د باران په شایست کې څه اختلاف ته خلګو نسته مگر خود په مزکه کې پاکستان در باغ لاله رویت چې مزکه اصلاح د باغ کې لاله ګل لاله ګان راشنی کې شوشه شبیه نه راشنی کې ګلان راشنی کې و در شوره بو او په شوره مزکه کې چې خاص ال ته زوزه راشنی کې زمیا نه راشنی کې به کار واشه راشنی کې دار نو وس مو باران ته مو چې باران ته خراب باران وای زه یو رقم شی ما این بات کا و په دغه مزکه کې د شته خو صلاحیت نو ګلان یې وکړ په دې بل کې د بد ته خو صلاحیت نو برای زمیا نه زوزان وکړ د قران کریم مثال لکه د باران دار کم علاوه ته رسورت و چې قران بالکل چې دی په دې کې د طبیعت پروت چې ایمان په ډیریج مگر هو د مؤمن ایمان ورجری ته نه په پیدا لې ما جوړې و د چا ایمان یې ورجر ایمان د مؤمن غړي کې ته وژغه هغه یې ما شکر الحمدلله ایمان اند په خوا قوی سوم ډیر سو په خوشاله نه ام منافق چې دی دا غزر په خوام د نجاست او د چکر ډکو چې د بل صورت نازل سی بیا ډک خدای مننه په انکار کې ورته ناشتي نو الله فرج تعبیر وکړي رج ته نجاست او ګندګي ته وایي و اما الذين او هغه خلق په قلوبهم شپزرو کې د دې مرغ د مرز نه جوړي د کمه نه جوړي د سینه چې دا والونه یې بند د نفاق او د شرک نه جوړي یا د دغه شرک نه جوړي پکښې کې د منافقت نه جوړي پکښې کې تزادت نو دغه صورت ور زیات کې هم دې ته رجس النجاست الى رجسهم واغه نور نجاست د دې چې په خایم پزرو کې نجاست چې وسې نور نجاست ور زیات کې هغه نجاست چې هغه د کفر او د شرک دی و ما تو او دوی مړه سوي دي او په داسې حال کې چې هم دوی کافرون کافران دي چې کوم کسان یې مړه سوي دي هغه پر کفر مړه دي دا کوم کسان چې پاتې دي د هغو مرګ به هم پر چا باندې راشي پر کفر باندې راشي و ماتو او دوی مړه سوي دي په څنګه حال کې چې هم دوی کافرون کافران وو تر پایه پر ایمان نه دی نصیب سوي نو اولا يرون انهم يفتنون الا وای اولا يرون ايادين نګوري چې انهم دغه منافقان يفتنون دوی امتحان کړی کیږي په کل عام په هر کال کې مرتن او مرته یو وار یا دوه وار د امتحان پر کې دا نه معنی چې خامخا د حساب مرادي معنی یا یو وار یا دوه وار په دغه کال کې ابتلا راځي لکه اوس د مؤمنان الله تعالی امتحان وی یا فلا یو عذاب پر اشکار کی بیا بل عذاب پر اشکار کی بیا بل چګونی وس بده اصلاح سی ګونی وس بده اصلاح سی مگر موږ چې د غفلت په خوب کې بده یو د عذابونو پر عذاب ګول نه لنګسه ولې خو پر موږ باندې چې دی هغه اثر در وسره دی را پرې وتلی چې فلا په میاشت میاشت سړی وږي بده سی یا دې فلا لکړ وخت په کر باندې روان سی ګول نه پیدا کیږي دا شی چې وکی بیا د ست سر تر راځي وس خو دی ما شامم شټنګ مور دي سر په پیچو ځان مړی کنه دا لاره طرفه ستن بیگان راځي نو دا خو ما د مؤمن په باره کې ویل چې مال مؤمن دونه غافل دي اغه منافقانو په باره کې الله عز وجل وي خدي وي په کال کې یو وار یا دوه وار مشکې امتحان کې اچو امتحان سمال یا اپت پر دی باندې راځي اغه اپت نو عام ولیا اپت چې راځي لکه باران چې عام مال پر دوارو مزکووري نو خدا اپت چې عام راځي مؤمن هم غيږي په لغته ورسره وي مګ فاسر اغه دي چې دا فار دي د منافق ته فار دي یا خاص راځي خاص دا دی د آیاتونو راځي ا منافقان په ګوتې کې ونه بیا له سنت خدام پر د باندې پاتو امتحان دي چې د څونه پټ در شول پر 2000 نه نکړي هغه الله بر مدار راويست ښکاره او یاد را کمه د منافقانو خو د رسول علی السلام د دشمنانو سره دوستي و هغه مدغه د ابو عمیر قصه وکړه چې نبی علی السلام چې په دنیا استایو دشمن یې پرې ولا کړم چې کومه کې ونه کوم ستاسو مقابله اغه دشمن ته چې کس نبی علی السلام ورته دام د دې لپاره امتحان دی زړه یې وځي چې بابا خو زه په پلان نه زیاده هغه ته لشکاس تدې ور کړی دی هغه یې په نارو کړی دی ځکه نو ولې دی نو دغه پتنې څخه دغه پتنې مراده یا عمومي ده عمومي افات را په کال کې پلان نه زیل کړ نو منافق دې در کو اخلي دې به د عقل د ځان کې چې دا چې دی ما تعالی تنبیه راکړي چې به ځخ خپل زړه څخه نفاق وباسي یا خصوصي دادی امتحان و افتنادی علاوه تلاش و فتنه کاشی پی امتحان کاشی خصوصی به اثر کم کیه اگه منافق به نازل داغ کافر تن نبی علیه السلام شکست فر لنا وقت کی یخ پل دادی رسوایی فایات وی که نازل شد داغ دو فتنه و امتحانونه یک علاوه ایزه پکاو اولا یرونه ایا نگوری دا چوک دا منافقان چه انهم دوی چه یفتنونه دوی پا پتنو پا امتحان که اچول کیجه فی کل عامین پا هر کال که مرتن یوار او مرتین یاد باوار اشن نو چه پا دا امتحان که دا یواش ورسو نخو باید دا پوسی چه دا پا مالا امتحان که اخلق رو ابتلا را که ابتلا می امتحان تول کیجه نخو توبا دی وکاجه اللہ ویسو ما بیا لا یتوبونه دی توبا نکی رجوع دا خبال نفاق نکی سراد جه چیزه یوار بوار پر دی باید دا امتحان راورم دی توبا نکاجه ولا هم یذکرون ولا هم او ندوی یذکرون پند امن اخلی نه توبه کاژ توبه معنا د خپل کار څخه چراو ګریج او نه دی تذکر په ی حاصل هیڅ معنا بارنه پوس د اینده د فارچ قران ته توجه چې بابا د خو مزما څخه غواړي چې سم نم ایمان پر راوړ ولا هم او نه دی یذکرون دی پندم نه خل معنا په ی هم نه حاصلې دا خطر دی زه پوری د دې تمسخر بیان کی چې دی د قران کریم سره کاوه فسیف دا و اذا ما انزلت په دې ځای کې چې بیا دی فدی کې د قران کریم څخه د دین نفرت بیانې چې هغه چې شو هغه هغه استهزاء هغه هغه رخصان د چپه واه بلې دا د چې د دین نفرت دی ځین کې ځان نشي ورته څنګه ولې دا سی وای و اذا ما هغه وخت انزلت چې نازل کړي سوره تل یو سوره چې سوره د قران کریم نازل شي او نبی علیه الصلاۃ والسلام اختای چې دغه سوره پر بنیاد وجه حاضرون ته دعوت او تبلیغ کوي بیان ورته وکړي پر دی خبوج سی بارا سا چم که حالا دا دی بیان که نظرن و گوری بعض هم زینی دا دی الا بعض و زین و نور تا دی خسر پویی رو خوال تایوازی سر شینی خود دا جن پی خلاب خبری که برا پا دا مجلس که دا سی غیلی غیلی سر گور یو ابل تا چی پا منی نبی علیه سلام یادی پس تر بی که سر پوی کشنی ورطا گوری چی پا منی ادای سری ورطا دیست که چی واسی پا منی دی پا آقا اختای پا اخبال بیان نیخده کرا غلی زنی والا حسن بحرس بیا دا بل داش کې بل ته ګورې چې معنا از بعده پاره مو کې ګورې بیا هغه په ستو کې چې وسه لا پام نه دی اخته دی په خبر بیا بل پر بل بغل باندې وس الله یې دغه حال بیان وي بل بدی کې دغه شی شیندې په دوی کې کې دا په خبره وس خو یې ژینو نو هغه مخ کې د تمسخر بیان او چې په قران یې مسخره کوي چې ایمان یې د چا ور دیږي دا اوس د تنفر بیان دی چې په خپل منه پراتین کوي لکه استهزاء چې په کې دی سی وای و اذا ما او هغه وخت بیا انزلت چې نازل پرې سوره یو سوره نظر وګوري بعضهم بعضی د دوی د منافقان الى بعض وجيزن نور ته په مجلس کې د پیغمبر علی السلام څنګه وایي د سر ګورو په دکتو کې سره وایي هل یره ای ویني کوم تاسو من احد یڅوک د چا خو به درته پام نه وي د دې په خپل نظر کې سره په ویني خلک په سترګو کې خبرې سره کیږي به نشوري د دې په سترګو سره په کې معنی د نبی علی السلام یا د اصحاب خو به چا درته پام نه چې موږ ولاړی پام کو ایو چورته دې چې معنی اوس دې په خپل ځان اخته دي ایو په پس د کول اخته دي د بل په ویل اخته دي د بل ته براوي تر ورس نو دا سی وای نو دا چې دی وګوري بعض دی او بعض وته سوای په نظر کې هل یرا ایا ویني کوم تاسو من احد یوڅوک به مونږ ویني د اصحاب سره پیغمبر چې دا دې سره وخت دا داس وچراته پامې دي سمه بیانو ان سره فودې وګرځي د چاڅه د مجلس د پیغمبر علی السلام د رسول علی السلام د مجلس په واسي الله د بیان کوي صرف الله قلوبهم صرف نو ګرځولې دي الله اعلی قلوبهم زړونه دي د قران تعالی ونه ما د دې زړونه د چاڅه ورو ګرځول د قران څخه وږي نو بره بده بانه که چاله پکوش تا زلو را گرزوالی نو پر ما چه ملامه که ده ما وجه دور رخته چه اله و یا ده مانه که ندی در گرزوالی شته داره کم که یه نو بره جه جزا داغه ده چه گرزه را زب سی در و گرزوام لکه یسوب چه ده بدوی چخه نه را گرزه نه را گرزه نه را گرزه ده بله بره پس پیری وی بره وی زن خلو پای وره کم پتا نپوری کیش خبر ده اسوایی بی انه هم پا سبب ده جه چه دوی چه جه قوم دیس قوم دی لا یفقهون چه فقاهت پوها گرسره نلره الا و نزدیک این ماجرا پس ورود گرچه ولکه فقط ما الله علی قلوبهم کیش کرده سوید چه لای پرچم مهر ورود و آرمی گرچه وی خود پویی سعادت گرسره لرین چه در کامات ها داخل پرچم مرتقاده وای دو غن داغ لا ولا که پویی پرستانه وای پلانی لکه وارد لرشی چه از پکی داغس پش ویج اوب داده بدن نپلندیج دام داغ را کم خود چه ارزت دعوت و تبلیغ ورت و کرسی داده پر آغاز ربانی اثر نکی نه الا و ایمای زرگرسره ورود گرچه و صرفه گرچه ولی دی الله علی چیش قلوبهم زرونه دي ورغزولي دي لچات خد اوريدو څخه د حق د مجلس د رسول الله صلی الله علیه وسلم وجه بانهم په سبب دي چې دوی قوم دي قوم دي لا يفقهون چې دوی هیڅ فقاهت او پوهه دي نه لري چې کار دي ځنی واخلي نو نه په پڅ شرازینو دا فسی کی چې دی لقد جاءكم رسول دا نو د سورت ام پایسو د اخرنۍ اوس پای راځي دا دو آیات نو په دا پای کې د سورت هم او خپل ګرد صورت چې بیا دی په خپل ځان کې د نزول په اعتبار مروسه دی خو د جهاد کې په شکل راغلی جهاد خو د اسلام په اول سر کې کل او خو در لسکاله پیغمبر علی السلام په مکه کې وسري جهاد کله تا مدینه ته چې ولاري د جهاد سلسله شروع شو نو دا خو د غورستوي صورتو څخه دی بیا نو په دې کې د تبوک غزا چې رااله د تبوک غزا خو تقریبا د ګردو کې ورسره غزا او اخیراني غزا نو دا صورت په نزول کې تقریبا وایي د قران اخر بیا دا آیات چې وسې موږ وایي دا به د صورت په اخر دی نو په دې کې الله عز وجل د رسول علی صلوات و سلام صفات بیانې چې دعوت په کې راځي چې دا دغه سببي دی دا په دې ارزه چې ته سراس ایمان پر راوړي کېدای شي په خبره پوهېږي د مدح او صفت بیانې چې رسالت دی او په عین حال کې که چا خبره نه منل د نبی علی صلوات و سلام جلادت بیانې سختي لکه هغه مکه چې غلظت ذکر شو چې ای مؤمنانو کفار دې په تاسې کې غلظت پیدا کړي نو بیا نبی علی سلام ته غلظت وشي چې تو خبره په نرمي وکړه که چا نه منل نو بیا خپل غلظت پر راپورته کړي چې ورته زه چاته ضرورت نه لرم که څوک دا خبره مني وجه مني کنه دا خلک پوښتم چې ولزه ته ترين دي زاس بلا چې زه پرغه د ورځ باندې زم بیا د خپل جلادت تر تشکاره ک جلادت سختي ته انسان کې ویل کیږي د څه په ولایت کې وای لقد بتاقق سره الله وای جاء راغلی دی کوم تس ای انسانان رسول د سر رسول راغلی دی من انفسکم چې هغه ستاسو د ځانو د قسمه څخه دی د سینه دي چې د رسول وس پیری دی د سینه دي چې د رسول وس ملک دی یا یو بل مصنوعی مخلوق دی خدا غ رسول دا غ سمور پلار لري لکه ته چلره نو دا من ان پوس کوم سم انا ستا د جنس او ساده جام څخه سو کته و دان هم احسان دی پر شاله پر ما اچ چتا ته مدي رسول در کړ دی چتا د جنس مور دا لري غټ احسان ولی ک ملک را لږه وای دا ملک رسول ملک خورک کی خو نه کیلو د خورک ادب مشته ملائک څنګه را شو لري خورک داس کی خدای نه کوي وس چې رسول الله سم خپل خوراکي برای ګوله ګوره دغه سې جوړیش پرسته لاس خوړی کیږي چې چلې د ژوندون درشي چې رسول الله صلوات و سلام وادو هم بسترې کی نو د کوروالی چمم درشي چې کوروالی دغه سې کیږي نکاح دغه ستړ کیږي کدايس په خبره پوسو کمله کوي نو ملک نکاح تړي خو نکاح نه کوي نو خدای به مشته څنګه راښوره ګرد شیان پیغمبر وس عامه مشتره شي خصوصا اسانی د پکشي کې چیرې یو چاته دغه درس ویل چیرې عملی ورته ویل په دغه مکاتب او کالجو په دغه کې چې دی خدای شاګردانو ته استاد یې پلا پر تخته درس وای بیا عملی د لابراتوار خو نه طبيعي شین سره ورګټ کې شي ځنی ورجور کوي د دغه حرکت کې اگر عملی خو نه بره بیا ډیر شه بیا غیر شه په زین کې شه یې پلا دغه پر تخته باندې د اپریشیټ چل وروشي مثلا کچیر یو سره اپنډکس دغه زیاده سکي زده کلمو نقش ورته وي بره پلا مریض راوړي پری بس هغه ځای ورسیږي کې ډاکټر له دوه مخته هغه کلمه ځنی پری کې بیرته ورغړي غوړای دی دا عملیز ده کې نو عملیز ده کړ خو چې ده هغه ډیر مفید ده نو پر انسانانو دا احسان الرجي وای ما تست د رسول الله واسو چې ستاد جنس څخه دي هر کار ته عملا شي ار کارتا ته عمل نشي نو په دغه الله وي دا احسان دي لقد په تحقیق سره جاء را تکړی دي کوم تست رسول رسول من انفسکم ستشد زانو ستشد جنس څخه عزیز علیه ما عنتم یو خواغه د چتا د جنس څخه دي بل ته د و شفقت رحمت ته ګوره دي سړي عزیز چې ډیر ګران دي ډیر دروند دي علیه پر دغه نبی علی صلوات و سلام ما هغه شی عنتم چې تاسو په مشکل کې واقع کیږي عنت مشکل او سختی ته ویل کیږي عنتم چې تاسو په مشکل کې واقع کیږي د هغه کار څه چې هر کار پر تاسو باندې سختی راوړي پیغمبر علی صلوات و سلام پرې شان د خپل امت ته فار د نبی علی سلام نه په دې دنیا کې سختی خوښوي نه د آخرت ته فار رسول علی صلوات و سلام حدیثونه ملاکاری تا ته په حدیث کې چیر سی وی پیغمبر علی سلام بول بشرو ولا تنفروا ندی ولزیری خلق ته ور شش جنتون ورته بیان کی چې خلق ته د زړه هوا سرته وکي دا چې دا بشرو ولا تنفروا په نفرت کې ما چې چې د اسلام څخه سره بر نفرت نشي دا وسر کم ګلی په خلق ته زیری ورکی ندی یسرو ولا تعسرو ول د خلق سره اسانی کوي په احکام کې عسر او سختی مکر کوي چې راټینګ کی نو پیغمبر علی سلام د اصحابو سره د خپل امت ته ټول امت سره اسانی خوښوه د زیر خبري خوشوي دا نور انذار چې دی هغه لږ ورته کاوه پیغمبر علی السلام هم خپل رحمت للعالمین ولي ورته وایي د ګرد عالم لپاره رحمتي خو نبی علی السلام د دې د شیګنې لپاره حتی رسول علی صلوات و سلام د حیوانات لپاره په والله چې رحمت د حیوانات حقوق یې نه دی بیان کړي چې دا به مړه یې په نس باندې بیا ورته کار ځنې اخیستی سي ظلم به نه پر کوي خو دا حیوان دی ستا په لاس کې الله درکړي چې منفعت ځینې واخلي د دې دپاره یې نه دي درکړي چې ته دونه بار پر باندې کې چې تم بره پسې اریان یې هغه هم خوره کوي غزارې ټانګه په کښې کې پرته یې په خلکو نه پورته کېږي نو خو دا مظالم دي نو دا حقوق پیغمبر بیان کړي دي نو دلته ویل عزیز ګران دی عليه پر دې پیغمبر کم کار ما هغه شی عنیدتم چې تاسې په څه شي کې لویږي عنیدتم چې تاسې په ضرر کې لویږي په مشقت کې لویږي د هره کار څه چې تاسې ستومانه کېږي په پیغمبر باندې دا هره کوم زحمت راځي پر دا امت چې زړه خوږېږي کېدای سي په مضمون پوه سواس ولې پلار چې دی چې پر زوی باندې زحمت پلار نه وي پریشان زوی یې په دوکان کې ولاړې دی درته پریشان وي زړه یې هلته چې اوس به نو دی خوارکۍ څنګه وي اوس به نو دی خوارکۍ څنګه هغه زموږ ته چې ورشي هغه خوارکۍ د خندا مل مل کېږي خو دا بل چې دی زړه یې په خطرې دی دا رقم نو مال چې په دا خپل مابین کې چې پر اولاد باندې د پلار او د اولاد کومه علاقه ده د پیغمبر علیه السلام تر دې قوي علاقه پیغمبر هم د امت په خاطر باندې د آخرت خاطره څخه چې بیا یو کار د دې څه غلط وس پریشانه بو چې د جب آخرت څنګه سي ام د دنیا د ستړیا په خاطر چې پر امت به ستړیا راتله نبی علیه السلام پریشان و دا یې د ده بل صفت بیان کړي چې د نبی علیه السلام کې بل دغه صفت پروت دی چې ستا په غم ځان شریک بولي ستا غم د ځان غم بولي عزیز دروند دی علیه پر دې پیغمبر ما هغه کار عنیدتم چې تاسې په ضرر کې واقع کړي دغه کار بل صفت یې دا دی حریص علیکم حریص دی سراش دی علیکم پر تاسو باندې ستا په باره کې داسې سراش دی چې ستا د پاره بس دین خوښ دی ستا د پاره آخرت خوښ دی چې په هر چا کې پیغمبري صفت راسي د انسانانو په باره کې دی ډېره سراشي حاصلوي وایي کس چې ګرده خلک دا رقم دین ته تابع وایي کس چې د ګردو خلکو په دماغ کې دا دین پروت دی ایمان یې دغه سجده وایي اسلام یې دغه سجده وایي د پیغمبر سره دا حس پروت دی دا سراشي پرته ده چې څه چې انسانان دی زړه غواړي چې ګرده مؤمنان سي دا چې الله یې نه کوي هغه خو بله خبره ده د ده په زړه کې سراشي پرته ده دا یې درېم صفت بیان کړي حریص دی سراش دی علیکم پر تاسې باندې انسانان پسې وایي چې هغه خو د ګردو انسانانو دپاره دی سراشي کوي چې ایمان راوړي بیر المؤمنین خاص پر مؤمنانو باندې بیا رؤوف دی نرم دل دی رحیم مهربان دی خاص چې بیا مؤمن سی یا پلا خود اگر دی انسانیت سره خواخوږی لري پیغمبر علیه السلام چې دا دعوت کاوه د خپل ژوند نګر په ولاړې درول خو کفارو تم دعوت کاوه کینو فاغه اسلام ترا بل مگر خاص بیا د مؤمنانو د پاره چې بیا د نبی علیه السلام هغه دل سوزی د نبی علیه السلام رحمت هغه بیا د مؤمن په باره کې بره به خجیرونه نو د نبی علیه السلام امت څو قسمه سو دوه یوی امت ته دعوت دی یوی امت ته اجابت دی امت ته دعوت یې ګرد انسانیت دی که مشرک دی که نصرانی دی که یهودی دی که بل دی که بل دی ټولو ته دعوت ورکوي یوی امت ته اجابت دی امت ته اجابت هغه معنی چې د ده د خبرې قبلونه یې کړې هغه بیا دا مؤمنان دي نو د پیغمبر هغه رحمت و سراشي د ګرد امت سره ده چې امت ته اجابت امت ته دعوت ورته وایي او دا خاصه مهرباني چې ده هغه بیا د امت سره د اجابت ده چې دا ځینې قبول کړ دي چې مؤمنان دي ګوره بالمؤمنین خاص په مؤمنانو سره رؤوف دی ډیر نرم جله دی ډیر شفقت کوونکی دی رحیم ډیر مهربان دی تر دغه ځایه خیما لغه د پیغمبر صفت بیان کړي چې دا دغه پیغمبر دی نو دا په ملګری نه ارزي دا په ایمان نه ارزي چې سره ایمان پر راوړي خو بالکل په ارزي نه ما دلته په دا پای کې د دې صورت دا خبره راوړه چې دغه پیغمبر ګوره دا جهادونه تم ګرده کړي دي دا د دې نه دي چې څوک نه پرت نه وکړي پیغمبر کې دغسې صفات موجود دي دا دغه دي چې سره ایمان پر راوړي پسې نو کې نه راوړي نو به څه کوي د پیغمبر جلادت ښکاره کوي جلادت ورله وشي سختي وشي چې که چا ایمان نه راوړي بالانو نرمي نه ده په کار چې ورته کوي په ان تولو که چیرې دوی مخ وګرځاوه دا ستا د خبرو څه پر تا یې ایمان نه راوړي په قل ته نو بره ورته ووایه ورته حسبي الله ورته حسبي کافي زما الله الله دی زه چې تاسو ته زارۍ کوم دا پر احتیاج حمل نه کوي چې پیغمبر لږ چې وږي دي دا لږ چې تنخواه بره غواړي دا لږ چې زړه بره غواړي یا ورته دا فقط ستا سره خواخوږي وه چې ستا پر آخرت باندې زه بیریدم چې خراب نه شي ستا پر دنیا بیریدم چې خراب نه شي دا کېدی نه مني بالا د زاروی خبر نه دی بره ورته زما الله کافي دی داسې نه دی چې تاسې ایمان را نه وړي بره بنو پر ما باندې د مسافر مځکه به تنګي زه به رزق روزي ګرسره درم حسبي کافي دی ما لره الله الله پاک هغه زما بس لا اله الا هو داسې نه معنی چې یوازې زما بس دی د عبادت ته لارې چې راسې دغه پای کې دغه اصلي خبر ورته وکړه اسی خبره چې د دعوت مرکز توحید دی چې خلق او توحید ته الله تعالی راوبل دغه د توحید خبره پیغمبر علی السلام په ارځ کې کړی ده ورته الله زما کافی او بس دی او بل معبود ځانته ګر سره لرم لا اله نست لایق د عبادت پر ګرد جهان الا هو خاص دغه یو الله عز وجل او دا چې خلق توه ورته علیه توکلتو عليه پر دبان توکلت ما توکل اعتماد کړی دي زه چې دعوت کوم د جنه معنی چې بارې ملګری ډیری چې توکل می پرتسی دي توکل زنه پر الله دی کې خبرو منل خوشی دي کې نه ومنل زما د خانور نرمینه سي درې چې بارې بنو زستا باکلات تر سره منم باکلات کې نه سم منل زما توکل پر الله دی زما خبر هغه خبر ده چې لا اله الا هو تر دغه میتر ولاکه کې چې یاره داخله کې نه منې ګرځي ایمان نه نو تم راسه د دې شرکیات ورته اېد کې راسه د دې بدعات رواجونه ورته اېد کې یا هغه کم نه کوم هغه خبر د عام اغدك لا اله الا هو او الا پاکس ما کپی دی پر دې توکل کته نو شته پر الله تعالی توکل وکي نو الله تعالی بده دا ګرد مخلوق بیا جواب ویلی چې دا ګرد ایمان نه راوړي او هو دا الله رب العرش العظیم وهو دا الله رب ورب دی العرش دا اغه عرش العظیم چې دی ورني دا اسمانو طبقه داس دی ویشي دی اول اسمانه ته ونست قوه مکور دا او اسمانو نسو تر دې ورسته چې کوم اسمان دی هغه ته کرسی وایي تر هغه ورسته چې کوم اسمان دی هغه ته عرش وایي کیږي نو هغه کرسی وو د عرش په نامه چې یاد کین اسمانونه وو پاته سول دا زموږ ته سپریازي او په هيئت کې چې الته چې نه اسمانونه وو هغه کرسی او عرش هم پر حساب نو وایي دا وسره اسمان چې دی دا در کوم مثال لري لکه یو لوی غټه بخې چې د ډوډۍ یا هغه ډال چې چا سړی د غش مقابله کې د سپار کار ځنه اخته وایي لکه په دغه کې چې وو دراهیم کشیرده یې نو چې دغه نه غټه بخې درې هم خو نو چې د تیسه فارس کې معنا تر 98 به اوسه غچنه ایو د تکشیر د بل دلته بل دلته دغه نو د تبخې ته وګوره دغه د څونه کوشنی دا هر اسمان د دغه کرسی په نس کې دغه سجله کا کښنه دراهیم دره کرسی بیا و عرش ته دغه رقم ده لکه په یو لوی دشت کې چې یو ځای یو درهیم کشیر دی نو بر دا درهیم وجګر د دشت ته شي نو چې عرش دغه نه قدر عظیم دی الله د اوغه لارب دی بارونو راځه په نس کې کرسی ده دغه خو مراد دی د کرسی په نس کې د او اسمان د دې امر دی د اسمان په نس کې چې بیا دی هغه بیا د ځکه د عناصر کې پر راوړم ځکه څونه غټه ده بیا د اول اسمان څونه لري دی به له دې څخه چې د الله عز وجل په امر باندې نبی علیه الصلاه والسلام یا ادریس علیه الصلاه والسلام یا حضرت عیسی علیه الصلاه والسلام الله په امر د جبرئیل په واسطه پورته شوی بل انسان اسمان ته ختای شي ته نه لري دی او څونه غټ دی دا المر چې وای دی دا المر څو سو واره تر مزه غټ دی لکه دا مزه چې موږ څونه وینو چې د حاجه پوری ځان پاستې کښې چې پرګر د مزه کرا ګرځي څونه پي دا المر در مزه په سو واره غټ دی نو المر په داسمه کې څونه لکه دور مو کې ځای نیولې نو د اسمان غټوالي برته ور چې څونه د اول اسمان ابل ابل ابل ابل ابل نو عرش عظیم چې یاد کی چې الله د دوغه نه عرش ربي پر لا اړي را اړي تصرفات په چې کې نو د انسانان چې شي نو زما پر دغه څه ذات توکل دي د ذات ما نه بس دوغه نه زور ور ذات تسلی نه بس خو کافی دی نو دغه چې دی هغه نبی علی سلام ته الله چې شروع شوی هغه جلاده چې ورو شوی هغه سختی چې مرا کچا دعوت هم نه خور کشري کې نو منی دغه څه بر ملا ورته چې زه خپل در خبر نه يم چې سوی خبر هغه د چې لا اله الا هو او بسم الله تعالی دی پر هغه می توکل دی او الله څونه صفات لري هغه دغه دی چې د عرش عظیم مالک دی نو بیرته د آیات وایم فإن تولوا کدا خلقو د دعوت مخواړه او استاد دعوت تبلیغ و نه منی فقلت ورتوای چې حسبي الله کافی دې زما د پاره الله لا اله الا هو نست لا يقدع عبادت الا هو مگر نه یوازې دی نه په خو او نه په بیا دغه د عبادت ور دي دغه اصلي مې خبره ده عليه پر دغه الله توکل تو زما توکل دی او چاته احتیاج نه لرم او هو دغه الله چې دی چې دا زه توکل پر کوم دا د څونه غټ قوت خاوند دی رب العرش العظیم رب دی متصرف دی مالک دی العرش دغه عرش العظیم او چاغه ډیر لوی دی د عظیم عرش رب العرش العظیم دا عظیم عرش مالک دی څوک دغه الله عز وجل نو چې دغه عظیم مخلوق چې دا نور ګرد کائنات په لړ معنی کې نو ستاسو هم مالک دی هغه بالکل زما دی فهم کولای ستاسو څخه زما کفایت هم کولای شي چې ضرورت لرم نو الله عز وجل دی دغه صورت پر مزامینو اول د ایمان نصیب زموږ وکي چې په زړه کې مشک او شبهه پکې پاتې نه سي د قران کریم درس ته سیوا ورې او په قران کې دا دوه صورت دي چې ټول کو پات په ولاړ ځنه ولاړ دي د مخکې صورت انفال بل دغه سورت توبه د دې په جهان کې اوس دا در فاس دي د جهان او هغه علما او چې دې پر لار رسول دي چې په قران کې به اصلاحات وکړو نور په قران کې به جنست بالقرآن كبن عوج بلا إصلاحات وإصلاحات داغد وصلات الجنازني وكاري نخو قرآن كريم أخلاق بياني ششيان بياني غير برسال السرق من نرسيوية داغد وصلات خطرناك دي نو قرد جهان كده دوغ دو وصلات وصخ خلق زان بيجي أو داغد شدي بياد دير درس في مؤمنانو كيجي وغوتا غاسي أساسي دشمني وشوال سيجي دا كافر سرزمش داغد سي دشمني دشي جورا غسرانا قبلي جي جورا جي سر وسي نو دا مهم سرطون وشوال سوال فباي كده دعوات خبر همو سوش أر داعي جي فقل دعوات كي كده دعوات خلق ومن يدا حق دعوات خو سيدي دا سواب سكينا ومن يساب تعالى وركي دايجي باباي كخبل داغا سيوي إذا غش كارك خبلك لكواني شباب بعض ما سبتنا ده ولا رزما كافي كذي يا الله دي أو الله دي دون غير سبتها ولا كذي رب العرش العظيم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.